और काफिरों से कह दो कि चाहे तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ, जब ये कुरान उन लोगों के सामने पढ़ा जाता है जिनको इससे पहले इल्म दिया गया था, तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर जाते हैं।